شنیدن داوود علیه السلام سخن هر دو خصم. چون که داوود نبی آمد برون، گفت هین چون است این احوال؟ چون؟ مدعی گفت ای نبی الله، داد گاو من در خانه او در فتاد، کشت گاوم را، بپرسش که چرا گاو من کشتو، بیان کن ماجرا. گفت داوودش بگو ای بلکرم، چون تلف کردی تو ملک محترم؟ این پراکنده مگو حجت بیار، تا به یک سو گردد این دعوی و کار. گفت ای داوود بودم 7 سال، روز و شب اندر دعا و در سؤال. این همی جستم ز یزدان که خدا، روزی خواهم حلال و بی عنا. مرد و زن بر ناله من واقفند، کودکان این ماجرا را واصفند. تو بپرس از هر که خواهی این خبر، تا بگوید بی شکنجه بی ضرر. هم هویدا پرس و هم پنهان ز خلق، که چه می گفتین گدای جند دلق. بعد این جمله دعا و این فغان، گاویان در خانه دیدم ناگهان. چشم من تاریک شد نی بهر لوت، شادی آن که قبول آمد قنوت. کشتم آن را تا دهم در شکر آن، که دعای من شنود آن غیب دان.